Tots els amants de la bona música tenen una cita amb el Xivato a Ràdio Ciutat Vella. Els dijous, al 100.5 de la FM, rock, jazz, progressiu, fusió. Sempre gravacions en directe. Tot això de la mà del Xivato, tots els dijous, de 10 a 12 de la nit, a Ràdio Ciutat Vella. Ràdio Ciutat Vella, 100.5 FM. Bé, aquí estem. Avui ja us deia abans que tenim un convidat. És un convidat curiós perquè està sempre amb nosaltres, però avui volem que ens parli de les seves activitats creatives, musicals, no només presentant ell les seves coses, el seu talent, sinó també les actuacions que estan ell i els seus companys, els seus amics, que estan promovent aquí a Barcelona. És el nostre habitual tècnic, el nostre bon amic Edu. Què tal? Bona nit. Hola, bona nit. Bé, molt bé, molt bé, estem molt bé. Doncs mira, ens vas parlar l'altre dia de coses que, ens has parlat ja en algunes ocasions de coses que ens semblen molt bé, activitats musicals i tot això, i mira, avui t'hem dit, ara ho diràs també als nostres oients, perquè finalment moltes d'aquestes activitats tenen a veure amb la música en viu, i volem això, que ens diguis amb quina gent i a on i com feu això de les activitats de concerts i coses d'aquestes. Bueno, el bo que fa ara mateix, fa poquet, fa un mes o així, vam fer els 5 anys i ja promovent i fent concerts, i va estar molt bé perquè és una feina que, bueno, que tots ho fem per amor a l'arte i funciona així. Tot es tracta una mica d'un grup d'amics que vam començar que no es feien els concerts aquí, i al no fer-se alguns concerts i enterar-nos que es podien fer per altres mitjans, vam dir, hòstia, doncs els fem nosaltres, no?, també. I una forma bonica de fer-ho és que tots els beneficis sempre van pels grups. Uh-huh. O sigui, fas un concert, ve un grup de fora, fiques un grup d'aquí, a poder ser, o a l'altre grup, potser ve un altre grup, el que sigui, i això, muntem els concerts com puguem, amb un grup de gent. Teniu nom? Té nom aquesta associació? Ojalá Estem Ibici. N'hi ha un blogspot que qualsevol pot entrar, informar-se. I com tu, també gravem els concerts. Que això, quan em vaig entrar que feies això, ho vaig trobar maquíssim, la veritat. Mm-hmm. Perquè que n'hi hagi algú que faci coses d'aquestes, que són moments molt especials d'algú que ve o que està en algun lloc i està creant algo especial per aquell moment. Mm-hmm. I això, portar-ho aquí a la realitat i transformar-ho amb això, mm-hmm, amb un record estable i uïble, no? Sí, sí. I els concerts, quina regularitat tenen els que munteu vosaltres? Normalment, dos cops al mes fem concerts, perquè ja ens escriuen, ja a poc ens hem anat coneguent a més gent, més associacions de França, d'altres llocs, i escriuen, hi ha gent que porta això, altres porten una mica a fer el sopar, i amb això dels concerts pues, tothom col·labora, no? Ve el grup, algú posa a la casa perquè es quedin a dormir, després algú fa el sopar, dos o tres, o qui pot fa el sopar, algú s'encarrega del so, i normalment ho fem al casal de Roquetes. L'adreça, per la gent que estigui interessada? Diria que és Vidal i Guaix. Carrer Vidal i Guaix, a Roquetes. El número no me'n recordo, és el casal jove Roquetes. Ja també. Ho mirarem, tampoc té importància, la gent ho troba, això, si vol buscar aquestes coses, les troba. També n'hi ha pàgina web, i lo maco que han vingut grups de tot arreu, la veritat. Jo, si vols, ara una mica... Bueno, ara vaig preparant i fiquem... Sí, fica ja alguna musiqueta d'aquesta de grups que han passat pels concerts aquests. Mira, aquest concert no és de Ojalá Estem Ibici, tant se val, perquè tots som família. Això va ser aquí a Barcelona, Fajardo, uh-huh, que va venir, que va tocar, uh-huh, a casa d'un amic, i el posarem a veure què us sembla, que és un amic canari, uh-huh, cantautor. Sí, ja me n'has parlat d'ell alguna ocasió. Espectacular, sí, sí. Perquè en directe sempre ens posen els pèls de punta, i una persona maquíssima. Deixem mai que canti i a veure què tal. Que quiere el hombre que debe buscar lo que se esconde. Detrás de los pasos que nunca dará, rey, si de qué piensa el hombre. Ansias ciegas dibujan hojas de papel, lo que le duele. Sus días se afrontan al aire que vendrá, le abruma la inmensidad que se acerca atrás de él. Mira al hombre, un ramo de flores del todo despierta en un sucio motel. ¿Qué ciudad la vida oprime? Se bebe sus días y empieza el baile. Una vez más le abruma la inmensidad que se acerca atrás de él. Paso a paso surgirá lo que va a tener que ser. ¿Y ahora quién? Mira quién. ¿Y ahora qué va a pasar? Oh, ¿y ahora quién? Mira quién. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora quién? Mira quién. ¿Y ahora quién nos va a salvar? ¿Y ahora que alguien me diga el que quiere lo que quiere lo que quiere? Fas molt bé, no? Senyor Fajardo. Sí. Saps si torno a tocar per aquí aviat o si t'he pensat... Ara està de parón perquè serà pare. Hombre, i el parón el tindrà després de ser pare. Sí. Aquest, ara sí que tindrà parón. No pararà mai, no. I el felicitem des d'aquí, també. Mm-hmm. Molt contents. Molt bé. I vosaltres, quins són els propers concerts que teniu previstos? Doncs ara la cosa està una mica parada, mm-hmm, perquè normalment quan ve l'estiu ningú va tocar cap lloc perquè... Ui, perdó. Estem aquí fent el tonto i he donat un cop al micro. I jo l'he liat amb la música. Vinga, sí, que estem empatats. Vinga, perfecte. Pues lo que dèiem, ara normalment, quan arriba l'estiu, les bandes venen a tocar una mica menys perquè, clar... Van a la platja. I... Vas a un lloc i no n'hi ha ningú, saps? Està, sí, tothom, sí, de vacances, no n'hi ha públic i tot això. I les expectatives són 2-3 concerts. Ara no et sabria dir, tindria que mirar-ho. El proper és el dia 7 de... El dia 7... no sé, divendres, correcte, uh-huh, me sembla que serà el Hey Ho, uh-huh, és un bar que n'hi ha aquí a Drassanes, uh-huh, que ho porten uns amics, està el Ramon allà de Kids Pantera i Teen Wolf, que són dues bandes també amigues del col·lectiu, i el concert no me'n recordo de la banda, però ho podem mirar al blog de Ojalá Esté Mi Bici, que segurament ja tindrem links i coses perquè la gent pugui... Sentir-ho, i això sempre ho fem uns correus o pengem al blog allà els grups que venen amb els seus links, uh-huh, explicam una mica la història i la gent pot sentir abans el grup. Venen grups de rock, de hardcore, de folk, de pop, de tot una mica, de tota, uh-huh, Europa, uh-huh, i es tracta que arribi a la gent i que sigui econòmic per tots, tant que les bandes puguin disfrutar com que la gent pugui pagar 3 euros i pagar 1 euro per una birra, uh-huh, i dir, hòstia, ho estic passant bé i sona bé i ningú s'està traient pasta aquí com sol passa a molts jocs. Ja, sí. Sí, sí. Cada vegada menys perquè no hi ha pasta, però... Ja. Costum, sí. O que et fan pagar pels locals, que no n'hi ha locals per tocar i en sobre et fan pagar per tocar, que dius, hòstia, la gent jove, què fan els nens de 18 anys que volen tocar a algun lloc? Toquen a l'escola? Abans podien tocar un bar, podien tocar un altre lloc, no sé, falten cosetes per aquí, potser. Els horaris, més aviat a la tarda, no?, que a la nit, o... Els concerts. O depèn del... Si ho fem a Roquetes, normalment acabem a les 11, és a dir, a les 8 i mitja solen començar els concerts, i a la Virgen, també, aquí a propet, a dalt de tot de Joaquim Costa, al carrer La Verge, a les 8 i mitja, 9, també comencen els concerts. I el dia, el cap de setmana, sobretot? Bueno, més o menys sempre a aquesta hora, com està allò dels veïns sempre, normalment es té que acabar a les 11, a les 12, i més si et ve un grup d'aquests bèsties que foten un soroll amb els samples aquests de vàlvules, que dius, hòstia, tremolarà tot, millor a les 10 i mitja, 11 acabem, respectem tothom està bé i llavors podem seguir fent coses. Això de l'hora és important perquè el nostre altre tècnic, el del matí, que a vegades està aquí amb vosaltres també a la nit, el Josep Maria, també té una també forma part d'un grup de gent que organitzen també actuacions en viu, sobretot a l'antic forn de Vallcarca. Aquestes actuacions acostumen a ser també divendres o dissabte, depèn, aquí al forn. Són actuacions que comencen sobre les 7, a les 19 hores, i, per exemple, aquest cap de setmana, el dia 1, que és el dia 1, és dissabte, doncs fan un petit festival que es diu Bro Festival amb The Missing Leech, amb Run, amb Llana Llull, i tot això a l'antic forn de Vallcarca pel preu de 3 euros als socis, no socis, 4 euros. Cal fer-se soci per pagar un euro menys cada concert, cada festival. Si voleu saber més coses, entreu a la web de l'antic forn de Vallcarca i coneixereu també aquests grups, dels quals és possible que també hi hagi música a internet, és possible. No us he posat d'acord, el Josep Maria i tu, per fer algunes coses plegats? Sí, també em va demanar anar a tocar al principi, quan començava a muntar coses, vaig anar a tocar com a Circonite, que toco l'espanyola i coses d'aquestes, des de fa uns anyets, i em va demanar anar allà a tocar, i bueno, ell porta molts anys muntant concerts, també ha muntat concerts de heavy aquí a Barcelona bastant importants fa molts anys, i ara amb el Fort de Vallcarca, déu-n'hi-do, no para, divendres, dissabtes... Sí, cada cap de setmana pràcticament tenen coses. Sí, i també fan projeccions i coses molt, molt interessants. També ens va proposar a mi i a un amic que es diu Zonula, hi ha una pel·lícula que es diu Axan, del 1922, i ens va demanar ficar música ambient sobre, no?, que ja s'havia fet al passat, però fer-ho nosaltres. Com es diu la pel·lícula, dius? Axan. De qui és? No he sentit parlar mai. És coneguda? Ni d'ella. Va una mica de la brujeria i coses d'aquestes. Ah, vale, sí, llavors sí. No, la música... Llavors tenim un amic catafú de família Miranda que col·laborarà també, i estem mirant a veure una data, a veure si la podem concretar, i m'imagino que arribarem a un acord i sempre intentarem fer coses allà també. Mira, com has portat la guitarra, que l'he vist per aquí, ens faràs també un petit concert aquí, et farem tocar també, com el Josep Maria. Però abans, en tot cas, posa'ns música d'un altre dels grups que han passat o que passaran pels teus festivals. Mira, doncs, un dels grups que estic més content que ha vingut aquí a Barcelona a veure'ns és The Bitter Tears, són de Chicago, i n'hi ha temes que vaig pensar molt amb tu, vaig dir, hòstia, li agradaria molt haver vist aquest grup en directe, llàstima que ja no estan. Ja han passat. Ja han passat. I aquí, amb aquest grup, bueno, aquest és un concert de Chicago també, no és un dels temes que et volia ensenyar, però també és molt maco, el posem, vale? Bitter Tears. Aquí anem. Stay home from church. nightmare of life. We cry, we're crying. The only reason we tried was our lies, our lying. Before Bueno. Què tal? Què ens tocarà? Si has preparat alguna coseta? Bueno, el grup aquest estava molt bé i el podeu veure a YouTube, que tenen coses, i la gràcia de la cosa és veure una mica l'espectacle també, perquè no només és música, sinó també espectacle. Vinga, doncs tocaré un parell de temes, així a veure què us semblen. El primer es diu Petit Gran Peix, i anem a parella, a veure què tal sona. Sí que el pujaré una mica al micro del volum. Molt bé, doncs t'escoltem. Tu toca tranquil, si veiem que la música ja mirarem de pujar o baixar una miqueta el volum. Tu toca tranquil, sense cap impediment. I enamora'ns en la teva música. Intentarem. Vinga, un plaer, venir aquí. Xivata. Bueno. Doncs ha estat molt bé aquesta cançoneta, ens ha agradat molt, que bé que sona la guitarra aquesta. Aquí la primera cançoneta. El peix, com es deia, Petit Gran Peix? Petit Gran Peix, sí, una d'elles. Molt bé. Ara en faràs una altra, però abans t'explico una anècdota perquè m'agrada molt com sona. No sé si estic particularment sensible avui amb els instruments. M'ha agradat molt el so de la guitarra aquesta. És una guitarra bona. Bueno, és de qualitat baixa dintre de... Pues, no sé, ja et dic de què està sensible avui, perquè he vist al metro un paio que tocava el violí aquest matí. Ah. Que a mi sempre aquesta gent m'emprenya molt, la que fa música dins dels metros. Però tocava la meravella, tocava un so, aquell violí tan maco, que està a punt de no baixar del metro per escoltar-lo una miqueta més. Sí, que normalment et venen allà amb un carrit amb l'altaveu a tot volum que dius, hòstia, però si estic mig dormit encara. Sí. I aquest portava un carrit amb un aparell que feia uns ritmes que li sobraven, perquè lo maco era el violí i els ritmes, la veritat, no li feien falta, no li calien per res. O sigui, tocava el violí de meravella. Em va recordar una anècdota d'un que em van explicar fa uns anys, o que vaig llegir al diari, que un dels més grans violinistes del món, de l'òpera de Nova York, un d'aquests, va baixar un dia al metro i es va posar a tocar al metro i gairebé ningú el va reconèixer. Hi va haver unes quantes persones que sí, però el 100% de la gent passava per allà, que potser alguns havien pagat 60 euros o 100 euros per veure-la. I després passaven i... Passaven, sí, es va posar a tocar. Em va recordar aquesta anècdota perquè el paio tocava realment molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé. A Gràcia, a vegades n'hi ha, allà pujant les escales també, al metro, un oriental que toca allò que és com un, no sé, que raspa com un violí, però que només és una corda. Com una mena de sitar, però no. Et quedes allà com penjat amb aquelles notes i toca meravellosament, també. El si convideu teniu... Si el veiem un dia, jo li dic que contacti amb tu i... Fes-nos una altra cançó, vinga. Com es diu aquesta? Aquesta encara no té nom, la veritat. Està en mig producció allà. Doncs ja t'ajudarem a trobar un nom, si vols. Vinga, vale, després em dius alguna cosa. Vinga, anem a provar. Comencem. Thank you. Bueno, aquí estem. Doncs molt bé. No, no, no se m'ha acudit per això el cap títol per la cançó aquesta, que no, m'ha canviat una mica. A mi se m'ha anat una mica la pinça, una pinça, la veritat, però bueno, aquí, aquí està la creació. A vegades els nens surten una mica raros, doncs pues aquest ha sortit una mica raro. Estava molt bé. Bé, doncs que tingueu molta sort amb la vostra, aquesta associació de la Ojalá esté mi bici, que Ojalá esté la bici, por cierto, nuestra, cuando salgamos. Sí, sí, esperem que sempre estigui la bici, perquè la veritat amb aquesta ciutat és difícil a vegades trobar la bici on té que caure i on té que estar. Sí, sí, mira, bueno, recordem lo que heu de ficar, diguem, a internet per trobar les activitats de Ojalá esté mi bici, doncs Ojalá esté mi bici. Sí, allà ja explica una mica més, que n'hi ha l'explicació una mica de lo que som i per què i les ganes que tenim de fer les coses. Allà poden sentir musiqueta, veure fotos, una miqueta tot lo que hi ha. Sí, sí. Molt bé, això per lo que fa Edu i per lo que fa Josep Maria, Antic Forn de Vallcarca també en tenen moltes activitats, com el Bro Festival, per exemple, aquest dissabte a la nit. Ja per acabar, pots anar en tot cas música d'algun altre grup d'aquests que, sí, que ens has fet conèixer i que són uns dels grups que passen per les vostres, diguem, activitats musicals de... Sí, al col·lectiu vam tenir un grup que es diu Quasar, que jo formava part... Jo vaig estar amb Muza, que era el grup que estava... que era abans de Quasar. Bueno, aquí està Quasar, que són gent del col·lectiu, una mica de psicodèlia, rock progressiu, i que realment hem tingut bandes aquí molt importants, tant als 70, que era Màquina o Iceberg, i fa poquets anys pues, aquí hem tingut a Espanya, estava Rit Café, i Quasar també els teníem per aquí, moltes més bandes segur, no? I no sé, un petit exemple de més bandes que podem trobar de rock progressiu i psicodèlia. És una música de les clàssiques de la Barcelona. Pròpia Barcelona. Sí, sí. Vale? Endavant, doncs. Endavant. I gràcies per la teva col·laboració i per la teva música. A tu per convidar-me. Un plaer, Chivato. Doncs músiques que ens ha portat el nostre bon amic tècnic Edu i que recomanem als oients, evidentment, de l'emissora, que seguiu les activitats d'aquesta organització i d'aquests grups que fan un esforç perquè us arribi la música. Vosaltres feu l'esforç de buscar-los també.